Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai, kaixo. Urte berrion, eta gauza guzti horiek aipatu behar direnak, eta alde horretatik, geu beti hemen. Bai, noski. Urtearen bigarren eguna, eta ja bai, geu hemen. Bai, hori da, hori da. Azte buruan ere ekitaldi guari izan dira, eta bai. San Silvestreak, eta Errealak jokatu du. Ai, geure entzule nafarra, hainbat entzule nafarra itugu, galdu egin zuten osasun inguruan duten bihotza. Ba, bueno, urte zaharreko norgaiauka esan zen, eta, bueno, alata guztiz ere, ba, nik uste dut Donostiko eta Gipuzkoako giroa, ba, aprobetxatu zutela. Pena hor, osasuna, dakit, bere lekuan, esen oso eroso egon, anuetan, baina eske Errealak, ba, norgaiauka ona bete egin zuen. Bueno, hau dena aipatzeko, sarrera bat zela, eta zu aurtzen zaitut bereziki, hain zuzen ere. Bai. Geure iparroratza, ba, hola da noski, eta urte berriun bat, izan ezazue, osasunarekin hain zuzen ere. Beste kontuekin ere bai, baina osasunarekin. Hori da. Baliagarriena bai, dela. Bai, hori da, ba, berdin, zuri ere. Ba, hori aipatzeaz gain, gaur bi elkarrizketa izanen ditugu. Bata Gorka Arretxerekin, Lurralai Eskuaz klubeko arduradunarekin, eta berak, ba, klubean antolatu duten urteko azken eta urteko lehen txapelketan inguruan, mintzatu da. Gainera, Bidasoa 21 klubeko lau igerilarikin ere egon gara, eta beraiek bagiten ari diren urteko lehen prestaketen inguruan, aritu dira. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, pasaden larun batean, urteko azken egunarekin batera, San Silvestre lasterketa ospatu zen Hondarribian, eta bertan Miren Martin eta Beñat Bengoetxea izan ziren nagusitu ziren bi lasterkariak. Urteko azken itzordua izaten da, leku haunitzetan, baita Hondarribian ere, eta bi korrikalarientzat bagaraipen hau garrantzitsua izan dela aipatu zuten. Entzungo ditugu. Ba, bueno, nik uste dut eskarrak edo marrizkio dela nire lagun hasierrekin, nirekin etorri dela korri girela, eta bere laguntzen gabe, ba, nik uste dut zaila izango zela garaipena lortzea, ordan, ba, bere gari berbai da garaipena. Nabaritzen da, zirkuitu osoan zehar, ba, entzutu duzu zure izena eta animak eta ba, betiko jendea ikusten duzu, eta horrek ere bai pultzatzen zaitu ba, aurrera joatea. Bai, noski, lagunak, familia, herri guztiakin, ba, espezialagoa da, eta azkenean indar gehiago atetzen dira. Ba, hori da, zu bertan egon zinen, bera. Bai, eta epatu erda, 1450 parte hartzaile, eta jende ugari, jende asko zale guztien babesean, eta izan zen laizterketa bat oso berezia. Joan den urtean ere, bertan egon ginen, eta epatu erda, Hondartzan, izan zela irteera eta elmugaratzea, oraindik ere pandemia kontua zela eta ba neurri bereziak hartu behar ziren eta alderantziz aurten ba erdigunean antolatu da eta Esportmundi oso pozik ziren badakizu esklerosiren aurka antolatua zela eta ba sosa kopuru desente bat jendia oso sensibilizatua dago alde horretatik eta hori aipatu behar da eta gora aipatu behar eta azpimarratu. Hondarribiar bat bertan egon zen beste gaxoera banatzen, sariak banatzen, eta nik uste dut alde horretatik eta nora saezek presidenteak aipatzen zuela, Juan Carlos Unzueren lana alde horretatik oso garrantzitsua izan dela. ba, laguntzen du ba, gaixo horiek bertan egotea eta bere burua bertan finkatzea. Eta nik uste dut bai. Ba, oso garrantzitsua dela. Eta ba, bat, oso nelagun min bat, baino ikusi nuen bere arpegia ez umoretsua, baino alata guztiz ere irrifarrean. Bai. Eta nik uste dut, ba, deno barneratu egin zutela da dena hori, eta jende ugari, Hondarribian mm-hmm. hain zuzen ere. Bai. Eta garaileak, ba, bueno, kirolaldetik, bainak bengotxeak ja, joan den urtean garaipena eskuratu egin zuen, konderen mm-hmm. aurrean, iritsi zela, eta beste alde batetik, Miren Martinek, ba, entrenamendu bezala hartu zuela, baino ez hainbeste, uh-huh. bere leku hartu zuen, eta garaipena ba, eskuratu egin zuen. Eta arratsaldeko lauterritan, jende ugari, ez zuten aurreratu froga, ze bat Donostin ordubitan, uh-huh. ordubitan, bai. Ospatu zen, eta aipatu behar da Donostin ere, ba, 4,200 parte hartzaile izan ziren, eta Hondarribian 1,600 bat. Mm-hmm. Bai. Kontutan hartzeko ba, Hondarribiko kopuruak bere garrantzia izan zuela alde horretatik. Donostin, Pirrutik, garaipena eskuratu zuen, alde batetik, eta Sarabia Sante. Mm-hmm. Bai. Sarabia Sante, zure orida. Launa, bai. Etxontako launa, bai. Eta Gabonetako krosa, mm-hmm. garaipena, bai, eskuratu zuena, mm-hmm. eta Pirrutik ere bai. Bai, bai. Eta Beñat Bengo Etxeak, Hondarribian, eta Miren Martinek. Mm-hmm. Hori izan ziren nire iriziz garrantzizuna. Beasainen, olimpikoa duen nuen parte hartzaile, eta Laskar ere parte hartu zuen, Marrokiarrak, mm-hmm. Behobia eta Donostiko laizterketaga irabazi egin zuena 2019an, laugarren amaitu egin zuen alde horretatik, eta Donosti Pablo Salaberria Pirrutik eta Sarabia Sante Elene Alberdi bigarren izan zen, aipatu bezala. Eta Beasainen Hixam Sigeni olimpikoa, eta hor Sergio Jimenez, Abdelkar Algam, eta laugarren Laskar, desan pixkat, ba, geure etxeko laizterkaria dela, Irunen lan egin duela, erronderin, uh-huh. ba, bere historia ere aski berezia dela, nola, migratzaile bezala nola, iritsi zen Euskal Herrira. Bai. Bere historia oso berezia da. Eta gero, bueno, Laska, Onlegazpin, Erronderin ere bai, hor Aritz Leonetek ere basi egin zuen, Bergaraino, Oñatiraino, bueno, 30 bat Gipuzkoan San Silvestreko eguneko laizterketak, eta nik uste dut ba Hondarribian hain zuzen ere, ba eguna zoragarria izan zela alde horretatik. Bai. Pero xamar, bai, baina bueno. Bai. Ondo hartu uh-huh. hartu zuten laizterkariak hori eta gero ba ibilbidea oso erosoa eta zoragarria ikusteko, abiadura handikoa, Hondartzaraino, buelta, Butrón ibilbidetik, eta gero kale nagusian hor eraso egin zuten, ez zuten ere Mirenek eta Beñat Bengoetxeak, ja, erabakitzeko bere garaipena, eta nik uste dut, ba, bueno, helburu nagusi guztiak bete egin zirela, uh-huh. jai eguna izan zela, eta urte zaharra agurtzeko, ba, eguna proposa izan zela. Hori da, bai. Ba, jai egun bezala uh-huh. hartu behar zela, eta helburu nagusiak bete egin zirela. Hori bai. Bertanan ikusi egun, eta jende ugari. Bai. Benetan. Uh-huh. Nahi nitz eta bai alde batean, San Pedro kalean, Butroien, Hondartzan ere bai. Bueno, ba, oso eguna berezia izan zen, eta ospetsua. Bai, ederki. Bai, patu dugun bezala, Gorka Arretxerekin izan ginen orain dela aste pare bat, bera Lurralai Eskuaz klubeko arduraduna da, eta, bueno, ba, klubean urteko azken eta urteko lehen txapelketa ospatzen dute, eta beraz, asteburu honetan, ba, urteko lehen txapelketa horren, bueno, hori ospatuko dute, eta azken prestaketetan daude. Beraz, bera, hitz egin zigun horren inguruan, entzungo dugu. Gaur Gorka Arretxerekin gaude, Lurralai Eskuaz klubeko arduradunarekin, izan ere, ba, urte bukaerako txapelketa ospatu dute azken asteburuan, eta urte hasierako txapelketa ere ospatzeko eta antolatzen daude azken ukituak ematen. Ba, beraz, berak kontatuko digun nola joan den, ez, azken txapelketa hori, zer moduz, Gorka? Eso, ondo. Ba, azkenuko txapelketa ezin hobeto. Egia esan, bueno, datorren urtera begira 10 urte ingo ditugu eta pixkat balantze egiteko, ba azkenean hainbatetan saiatu eta lortu ezin duguna, ba lortu izan dugu asteburu honetan. Hau da, taldekatuko txapelketa bat izaten dira gabonetan, ba pixkat ba harremanak eta egiteko. Bueno, guk egite ditugu nazten ditugu jokalariak, denak taldeak parekatuz, eta bueno, talde anitza sortu ditugu, bai helduak, aurrak eta neskak uztartuz. Orduan, bueno, ibilbide honei begira, ba, azkenean lortu dugu eskuasa inklusibo izatea, eta adin ezberdintzatako jendea ba, denak bateratzea, ezta? Hori da zuen helburuetako bat, ez? Ba, jendea batez ere hurbiltzea eskuax edo kirol hontara eta zuengana ezagutzera ematea eta pixka bat ba hori da. Kluba aztea, ez? Kosta egiten zaizue edo ikusten duzu hemen ba kosta egiten dela zuengana hurbiltzea eskuaxa ezagutzea? Bueno, egia esan eskuaxa nola hemen barruan sartuta dagoen ba bai kosta egiten dela ba jendeak ikustaraztea zer den eskuaxa, ez? Eta nola, bueno, azkeneko hamarkada hauetan ba ezten ezer egin ba jendeak ez dakiz zer den, ez? Eta bueno, eskola kirolaren bitartez ba umeak etortzen dira eta bueno, eskuaz pista ikusten dutenean ba gelditzen dira harrituta, ze beraintza da frontoi normal bada eta harritzen zaie orain arte inoiz ikustea hau, ez? Baina bueno, horrelako programa bitartez eta baita ere guk ere ba gure lanak eginez ba kartelak edo horrelako txapelketa irekiak eginez, ba pixkanaka bai jendeak erantzuten hasi dela eta batez ere umeak, ez? Eta hori da orain gure helburetako gure helburu nagusiena da umeak eta batez ere neskak erakartzea edo haiengana iristia. Aipatu duzu 10. urteurrena beteko duzuela. Azken 10 urteetan bilakaera bat ikusi duzu edo bueno, ba hasieran igual gehiago kostatzen zen, orain gutxiago edo ikusten duzu aldaketarik zentzu horretan? Bai, zeharo. Bai, egia da hor lan nahiko egin degula, eskuasa sustatzeko, oso buru gogor ekin diogu eta azkenean lortu dugu, bai, hasieran agidez, ba jende heldua, ba bere gaztearoan noizbait eskuasean ibilitakoa eta orain familiaki ondoren, ba 40-50 urtekin berriz ere jolasten hasi zirenak ziren gure bazkide gehienak. Baina, bueno, haien semeak ere hasi ziren, semeen kuadrillak, eta bueno, horrela pixkanaka gaztetuz junta, eta azkenean, ba, bueno, eskola kirolaren programan parte, ba, hain 15 bat aur ditugu, eta bueno, gorantzko joera hartzen ari gea. Eskola kirola ba, garrantzitsua da horretarako, ez? Pixka bat ba, ezagutzera emateko, eta aurrak tikitekitatik, ba, horrelako kirola ezagutzea ez bakarrik bueno ba nagusienak direnak, ez? Eta hori horrekin ere aldaketa ikusi duzu, ez? Ados, era bat. Eta gero eskola kirolaren bidez ere ba pixka bat eskolan sartzen ari da pixkanaka, zer da eskuaxa, bueno, gure eskolan partzen hartzen ditugunak gero klasera joaten dira, haien raketak erakusten dituzte, nola beraientzat gauza berri bat den. Ba, nola baita arrotasunez eramate dute eta gero jendia ba hori, ez? Ba, nik ere bai eta bueno, gero kosta egiten da beraien agendatan eskuaxa sartzea, baino bueno, bai barrutikan zeo zer erakartzen diote eta bueno, airean dagoen gauz bat da eta pixkan normalizatzen nahi den kirol bat da. Eta bueno, txapelketak antolatzerakoan ere pentsatzen dut ba difusio lan hori ere egingo duzuela, ez? Ba ezagutzera emateko. Horrek ere erakartzen du, pentsatzen dut, bueno, aipatu dugu, ez? Urteko azken txapelketa antolatzen duzuela eta urteko lehendabizikoa ere eta horrelako joera bat edukitzea edo bueno, ohitura bat, ez? Pentsatzen dut baita, bueno, jendeak ja identifikatzen dula, ez? Txapelketa eginen duzuela eta ez dakit etortzen diren ikustera edo jendea hurbiltzen den. Bueno, etorri ikustera ez, bueno, kiroldegian sartzeko ez dago horrelako ate irekien zea, eta gero hemen ere pasillo hauetan ez da jende asko sartzen, ez? Nahikoak hau hemen 30 jokalari biltzen direnean, baina bai, difusio aldetik saiatzen gea, bueno, urtean 6-8 bat txapelketa egiten, maila ezberdinetakoak, federatuak, ez federatuak, baina bueno, gehien bat bai herrikoiak direla edo bertako jendeantzat. eta hoi da, pixkat ohitura hori, hartzen saiatzen gea, ba, jendea normalean bueno, ba, txapeketak parte hartzera animatzeko, ikus dezaten ez dela enbesteko txapeketa serioak askotan, adibidez bi hauek oso herrikoiak dira, eta behin probatzen dutenea ikusten dute, ba, ba, pixkat garrantzi hori edo presio hori diluitzen dela eta gustora goten dira. Helburuetako bat pentsatzen dut hori ere izanen dela, ez? Ez lehiatzea, baizik eta bueno, ba ongi pasatzea, disfrutatzea kirolaren inguruan eta bueno, ba gabonetan edo bestauen aitzakiarekin, ba ez, pixka bat kirola egitea eta bertze plan ezberdin bat, ez? Aipatu dugu, ba ongi joan zela azken urteko azken txapelketa hori, orain azken ukituak ematen ariko zarete, ez? Lehen urteko lehen txapelketa horren inguruan. Bai, egia esan, a ber, pixkat, bueno, ez da egite, normaltasunez edo egiten degulako, errex egiten ditut, ez dugu asko landu beharrik, hasierak bai izaten dira pixkat komplikatu, baina oain ja urtero txapeketa berdinak antolatzea gutxi gara erabakizu, zer eta nola joan, eta gehien bat eskuaz talde edo eskuaz jokalarien artean zabaltzen juten geha, ez? Zaiak izaten dira jende berria erakartzea txapelketa hauekin, baina bai pixkanaka, ba hori, ez, inguruko jendea erakartzen du eta bai, prestakuntza aldetikan, ba ez dago ezer berezirik egia esan, ja prest dago, jokalari kopurua jakiten dugunean, ba kuadro egiten ditugu astean bertan eta ezer gutxi. Urtarrilaren 7an ospatuko duzue hori, ez? Egun guztian zehar egoten zarete hemen txapelketa jokatzen? Normalean saiatzen gea goizean jokatzen, bai, lau pista ukita, ba partidu desente egin daitezke eta bueno, 30 bat jokalari goiz batean, bakoitzak hiru partidu ziurtatuta, ba bai, jokatzeko erres izaten dugu eta horrela egiten dugu, ba goizean zehar kirola egin, gero denak bazkaltzera jun eta gero arratzalde elkarrekin pasa. Eta hor ere, zakit, bueno, adin guztietako jendea aurkezten alden edo parte hartzen alduen, emakumeak, gizonezkoak, bai ez? Beti, hori beti. Hori beti eta saiatu gara hori normalizatzen, hau da, hau kirol maskulinizatua da, orduan kanpora begira jendeak, ba, begira ze zakarra, begira ze fuerte jotzen duten, baino ez da horrela. Eta saiatzen gea, ba, bai, umeak parte hartzen, ikus dezaten, ez dela maila berdinen jokatzen, umeak umeen aurka jolasten dute, alduek helduen aurka, eta horrela pixkat, ba, bueno, eroso sentitu, ez, jendea. Baina batez ere kirola da. Orduan, kompetizioari, ba, bueno, bakoitza bere garrantzia emango dio, baina gu kantolatzaile garen modutik ez diogu garrantzi askorik eman nahi. Ederki, ba, mila esker Gorka gurekin izateagatik eta zorte on izanen dugu, ba, txapelketa honen berri ere. Mila esker zuei. Bertzealdetik Bidasoa 21 klubeko 4 igerilarekin egon gara eta bueno, ba, urteko lehen txapelketak nola joan diren eta urteko lehen prestaketak ez nola egiten ari diren ere azaldu dizkigute. Ba, Bertze Klub Aunitz bezala Bidasoa 21 taldeak ere denboraldi berria hasi du eta dagoeneko ba bi lehiaketa izan dituzte eta gainera emaitza honekin itzuli dira berriz ere Irunera. Hain zuzen ere, ba gaur Ainhoa eta Libekin gaude, biak parte hartu dute lehiaketa horietan eta beraiek kontatuko digute, ba nola joan diren. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Ondo. Kaixo, ondo. Ba, oso ondo juntzen, na? Izan gaitu, bueno, bi txapelketa izan dugu. Lehenengo izan da Euskadiko kopa izan du, nik ez nuen asko parte hartu nuen probat bakarrik, pero nahi oso ondo atea zian, zui... Ni hiru probetan parte hartu nintzen, eta oso ondo joan ziren. Eta Bueno, hain txentorga gaztelenetik, nekatuak gaude, pero bueno, gure maitzak, bueno, nire asko gustatu izkit, sartu gara final eta arratsaldean indugu igeri, eta, ba, hobetu ditugu gure markak, orduan, pues, poza asko mandigu hoi, eta hoi, eta oso, no. Memoraldi hasteko, ba, emaitza ezin hobeak, ez? Pentsatzen dut aurretik ba, prestatu izanen dituzuela lehiaketa hauek, eta emaitza horiekin eta ba, marka berriak lortuta, bueltatzea, ba, garrantzitsua da, hasiera batean, ez? Ba, demoraldi hasiera hori neurtzeko. Bai, bueno, irailan egiten dugu fisiko, oza, gimnazioa eta korrika egitea joten gira, eta gero ja urtarrian hasten gira ja piztinan eta entrenatzen nuran, eta, jo, ba, demoraldia orain hasteko emaitzako sonak izan dira bai. Ezagin jugu bai kompetizio batzuk ezagin importantiak, liga batzuk, eta horri ez dakusten zure marka, ze bai, jozu egiten zure probak, eta, bueno, pues, ez dain importantia, ez da, garrantzitsua hor dun. Pues, importantia den kompetizio batean, kustia, denborak onak oain, ba, poza batigu, eta, pues, urrengo kompetizioako gogo gehiago. Pentsatzen dut, ba, lehen lehiaketa horiek erran dituzuenak, ba, ez direla hain garrantzitsuak, ez, denboraldiko emaitzentzat, baina bai, sentsazioak pixkat lortzeko eta ikusteko, ez, nola hasten altzareten, ba, benetan lehiaketetan. Bai, bueno, liga horietan hartzen dugu gure ez diren probak, oza, normalen ez dugun egiten probak, eta pixkat ikusiko, sentsazioak eta gero ja importanten direnak, ja, gure probak hartzen dugu, eta ja, benetan ikusten dugu nola da bilgan. Bai, oi, beti hartzen da zerbait, ba, ez duzula egiten normalean, ez? Edo, ez darela agirona, ba, ikusteko, a ber, hobetzen dezun, entrenamenduekin, edo, ba, eta gero, ja, orain azten geha, bakoitza bere probekin, zer gustatu zaio hori egiten, eta ikusten nola gauden, ja, hobeto gure proba espezifiko horietan. Hori da, orain bai, benetako lehiaketa hasi duzue, bakoitza, ba, errandu zuen bezala, zuen modalitatean, eta, bueno, ba, lehen emaitzak oso onak, ez dakit, urrengo lehiaketetara begira, urrengo asteburuetara begira, eta zer duzuen hor garrantzitsua edo, bueno, ba, pixkat ez, horren inguruan lanean zabiltzatela? Bueno, ba, pertsonalki nahi begiratzen Euskadiko txapelketa, eta gero dago neguko Espainia txapelketa, dela oso garrantzitsua, eta hori prestatzen ari gira, bai. Ni... dakat, ama bosteunetan Espainiako kopan kompetizioa. Eta, bueno, hoi behiratzen nahi nahi, zeratuko nahi zobetzen nire marka. Baina gero bai, libe bezala Euskadiko eta Gipuzkoako txapelketak prestatu nahi ditut. Eta gero dakago Espainiakoa, negukoa egin dugula releguaren minima, orduan joango gara, oso pozik gabe. Baina gero nire markak ere hobetu nahi ditut eta minima egitea. Nire markak igeri, oza, nire prueba hori igeri alizateko Espainiako kompetizioan. Eta hori horretarako, ez, ba, prestaketa bereziak eginen dituzu, pentsatzen dutez, hasiera batean irailean orokorra izan daitekela, eta gero bakoitzak ba, bere prestaketa zehatzak egiten dituzuela, ez? Bai, oran ari gara egiten, bueno, pixkat orokorra, eta gero hasiko gira egiten, pixkat ja fuerteagoa, eta gero ja txapelketak baino lehen pixka intentsitatea behitzuko dugu eta hori preskatzeko eta ondo iristeko. Bai, bueno, beha da ito du espalda, bueno, bizkar eta nireen mariposa, eta orduan bakoitzak bai bere entrenamendu bat daka, behak iten du nian gazatik beste bat, zetzen dugu berdina egin, ze nirea, bueno, nire estiloak igual gehiago nekatzen du, eta berea beste modu bat da, orduan bai, egun horietan desberdina da, ze gauza desberdinak landu behar ditugu, ba, bakoitza behar du nerako. Orduan doi, bai. Ederki, ba, bueno, ba, mil esker biei gurekin egoteagatik eta, bueno, ba, kontatzeagatik, ez, nola joan den denboraldi hasiera hau. Zorte hon, urrengo zuen erronketan eta izanen gara berriz ere zuekin. Bai, eskerrik asko. Bueno, hemen ditugu Maite eta Lide ere gurekin, beraiek ere parte hartu dute azken asteburuetako lehiaketetan eta, bueno, ba, zer moduz joan da zuentzat, pentsatzen dut ere, bueno, orokorrean ongi, ez, emaitza onak zuek ere. Bai, oso pozik gaude, pues temporada hasieran ez dara ez genuen espero marka oso onak itia edo gure marketara hainbeste gerturatzea zen ola hasiera den, ba, oraindik ez gaude temporada bukaran, uztaila bukaera inguruan egoten gan forma berdinean, Ja, bueno, egia san, kategoria aldaketa uki dugu aurten, eta entrenamenduak aldaketa batzuk izan duzte, eta gaina gimnasioak ine bai, pues, ordu gehiago hasiga sartzen, eta orduan pues, horrekin eta berrikuntzekin ba, ikusi dugu hobekuntza bat, eta orduan oso pozik gaude ba, hasiera ona izan dugulako. Bai, orain gehiago entrenatzen hasi garenez, ba, hobekuntza asko eduki dugu, eta hori oso nada zegatik. Geroago marka hobeagoak egingo ditugula esan. Aipatu dugun bezala, ba, garrantzitsua da, ez, denboraldi hasieran emaitza onak lortzea, batez ere, ba, aipatu duzuen bezala, aldaketak dituzuenean, ez, bai, zuen entrenamenduetan, lan egiteko moduan, aldaketak daudenean, ba, horri ongi erantzutea eta emaitza onak jasotzea, pentsatzen dut, ba, garrantzizkoa dela, ez, urrengo erronketarako aipatu duzuen bezala. Bai, nik uste gehien bat balio digula hobekuntza hauekin izanak guain, ba, gure egan konfiantza gehiago lortzeko, eta pues, igual ja Espainiako txapelketa ibegira, libekta esan dute mezela udaberrian izaten dela, gure buruakin lasaiago juteko eta ikusteko prest gaudela, eta pues, motibatzeko ez, esateko pues, entrenamendua indugunak emaitza daka, islatzen da indugun lan guztia eta pues, postasuna sortzei zorre. Bai, zegatik, baita ere orain teknika gehiago ikusten ari dugunez, ba, hori azkarrago juteko ere laguntzen du. Zeren orain dago nola, kautela saiago eta algara zentratu gehiago gauza horretan. Hori da. Eta, bueno, ezakit urrengo asteburuetara begira zuek ere, ba, Libe eta Ainhoa bezala, ba, helburu berak dituzuen edo bueno, ba, bertze lehiaketa batzuk edo dituzuen burutan. Bai, bueno, nire bai, hemendik 15 egunetara terrasara goaz, Copa de Españara, eta gehien bat hortan zentratuta gaude, ba, gelditzen dien bi aste hauetan alik eta gehien hobetzeko, teknikako, pues, xetasun batzuk hobetzeko, eta hortan zentratuta, eta ekipuantzat alik eta punto gehien lortzen saiatuko ga Espainia mailan posizion batean gelditzeko. Nik ez naiz joaten Espainiako kopara, baina Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak ditudanez bertan saietuko naiz neguko beste minima batzuk egiten eta horrela. Ederki, ba, bueno, zorte hon zuei ere urrengo erronketan eta, bueno, ba, segi horrela lanean eta emaitza onak ekartzen, guretzat ere, ba, pozgarria baita. Eskerrik asko. Bueno, aipatu dugu Real Union eta Bidasoa oraindik Gabonetako atxedenaldian daudela, ez? Bueno, Real Unionek asteburu honetan ekingo dio berriz ere ligari, bi asteren ondotik, baino Bidasoak oraindik ere ba urtarrila izanen du pixkat atxeden hartzeko. Hala ere zenbait berri ditugu, ez? Bi klubetan ere. Bai, baino bai? Ja Real Unionek hasi zuen bere lana joan den astean, bai, bai, bai. Ba, urte zarregunean entrenatu egin zuten bai. Eta aipatu behar da alde horretatik, ba, Brindisekin eta dena joan zirela, entrenamendu ostean, eta bertan ba, kapitain guztiekin, eta langileekin, eta entrenatzaileekin, ba, kopurutin ba, bere agurra egin zutela. Eta lanean, astean zehar lana garrantzitsua, betetzeko, eta berdegunera ateratzeko datorren igandean, ba, indar guztiekin, urte berriarekin garaipen berri bat, askotan esaten da, bueno, urtezarreko kontuak kaskarra balin badira baztertu eta erre, hori da. Eta gero ba, beste kontuak urte berriaren inguruan. Eta datorren igandean, asteko aipatu behar da Club Deportivo Castellón izango dela taldea. Bai. Eta alde horretatik aipatu behar dugu Castellón, ba, talde gogorra dara, lidergo aldenzerekin, eta bueno, talde oso indartsua alde horretatik. Datorren igandean lautan. Castellonek aurkeztu du bere aurrekontu bat eta beste kontu bat. Joan den urtean galdu egin du 3.700.000 euro. aipatu egin dugu hemen, txapelketa hau erokeri badala, bai. Zentzu gaberkeria dela, eta hor froga. Oin duela bergoi urteko kontua bezala dira, ez dago besterik. Bigarren B maila, garai batean penutsula zatitu zuten, diagonal bat egin zuten, eta diru arinitz galdu egin zuten garai hartako taldeak. Eta gaur egun gezurretan aritu dira, esan dute telebistatikan hau jasoko duzue, hori jasoko duzue, eta federakuntzaretik laguntzak bereziak izango dituzue. Egi esan laguntza batzuek iritsi direla, baina beste batzuek ez dira iritsi. Eta Real Unionek aurkeztu du aurten, lehengoan aurkeztu zuen bere batzordean, milioi bat eta irurogoi eta bat mila euroko diru galtzea. Bai. Horralakoa. Aurre kontua 2 milioi eta 464 milioiko aurre kontua da. 2 milioi eta 464 milakoa. Eta diru sarrerak, aurreikuspenean, 1.600.000. Berriz ere, 767.000 euroko zorrarekin hasiko du. Joan den urtean milioi bat zor, gero, kapitala gehituko da urten ere, bai. Eta emeritarrek hori dena hartu beharko dute, baina nik uste dut horrek ere epea izango duela. Josurretak aipatzen zuen lengoan, zuzendari orokorrak aipatzen zuen, beraien kontuetan 3-4 urteko kontua izango dela. Hor, behar dugu jakin, non egongo den Real Union. Saietuko dira, hemendik 3-4 urtera igotzea, baina hori jokalariek eta gero jokoak berak beharko du bermatu. Hori ez da, futbolean eta kirolean hori askotan ezinezkoa da. Begira ezazu, Amorebieta Badajozera joan zen, eta inork ez zuen pentsatu, eta beraiek ez da ere, igotuko zirela. Bai. Eta bueno, hor beste kontuak azaldu ziren, baina Real Unionen aurretik diru hainitz sartu dute emeritarrek, eta bueno, nahiko dituzte ja emaitza batzuek ikusi. Alde horretatik gauza bat. Gero, azpiegitura nagusia, Estadion Gal, zahar berritu egin dute, eta beste kolore bat, beste itxura bat eukiko du hemendik. Bai. 10 egunera, hemendik 8 egunera, bueno, uste dut bertan joaten balin bazara galera ja, ezberdintasun hori ikusiko duzula, beltza eta horia inzuzen ere. Bai. Beno, hori ere, goraipatzekoa. Eta gero etorkizunarako, jokalari berriak egongo dira, nik pentsatzen dut baietz. Hor kirol zuzendaria Mikel Bengoa ari da lanean Iban Kurielekin eta Igor Emerikin batera eta Unai Emeri ere bai. Bai. Bere lanlekutikan ere bai. Bere babesa eta bere ezaguntasunarekin ari da lanean ere bai, Bere taldea da azkenean beraien taldea da eta hor dena batean ari dira lanean. Bai. Zerba, txapelketa ez da erraza, eh? Ez, hori da. Eta kontutan garaipenak eskuratu behar dira, eta azteko igandean, Alba da, eta gero Bilbon, Alba da. Hori, zerba dena estutua dago, leia oso estua, eta hori dena kontutan hartu behar da. Nik hor zalantzan Mario Capelletti ikusten dut, bai. Benetan, baina horrek ez du esan nahi klubatik ateratuko diren. Ez du esan, baino, David Mobilak aipatu dio ja arazoak izango ditura jokatzeko. Zer ba, Hegalet eskubitikan Txema Núñez jokatuko dela, bere hautaketa dela, eta gero bestalde batetik Nacho Sánchez, ezkerretik, goleatzailea. Bai. Bat falta balin bada, aipatu dio, saiatuko dela eskubitik Nacho Sánchez kokatzea, eta gero ezkerretik segin. Orduan, Mario Kor arazoa ditu. Kontratupean dago Mario Capelletti eta orduan hor abagune batzuk izango ditu edo taldeatik ateratzea beste leku bat atera edo taldean gelditzea eta lana guztia betetzea eta forman jartzea eta David Mobilak esan dio ni ez nahi zozua nik zure zu ondo balima zaude ni jarreko zaitut 11-akoan da bueno hori da berri nagusiena, albiste potoloena. Bai. Kontutan hartu behar da, meritarrentzat ere Mario Capelletti apostu estrategikoa dela. arrobiko jokalaria, eta gero gazteekin eta arrobian lana betetzen duela, entrenatzailea da, bueno, ja, postu estrategiko alde horretatik ere. Gero beste jokalari dundarrat hor ikusten dugu, Alaino Oiartzun denboraldi zoragarria egiten ari da, eta hobetu behar du oraindik. Eta gero fitxaketak, bai, ni pentsatu dut, benetan egongo direla. Bai. Eta zer bat, atzelari bat behar dugu, erdilari bat ere bai, eta aurrelari bat ere bai. Eta nik badakit alde horretan, nik eta denok inguruan diren guztiok, eta zuk ere badakizu. Inguruan, hau denok, badakigu hor, bizkarrezur hori indartu behar dela, eta talde ba, garrantzitsu bat osatu behar dela, txapelketa hontan mantentzeko. Hori da. Eta hor da, hor zeo koska. Gero, batzordean aipatu zuten, ere hasiera batean elkarte bat zegoela Madriden sei taldeekin eta orain ja 22 direla. Hor futbol profesionaleko liga horrek nahi du nahi luke babesa eman hirugarren kategoria honta, nahi luke ba, lagundu, oso ba, lehen mailak mantentzen du bigarren maila eta zergatik ez hirugarren maila bat telebistako eskubideekin eta diru kopuru horrekin. Bueno, hor ahalegin guztiak ari dira egiten, eta ez dakit hor erraluneok bere leku hartu du, eta apostu estrategiko bat ere bai, ba, dirua ateratzeko, zer ba. Hemen, telebistatik kobratu du, berreunta hogei mila euro. Claro, 8.000 Bai. Esan zieten. Aurre, ez du zentzugaberia da. Txapelketa hau bezala. Eta Castellonek 3.000.000 eta 7.000.000 zorra aurkeztu du lengoan. Baina Realunek milioi bat eta 3.000.000. Claro, eta talde guztiak, eh? Bai. Zorretan, eh? Da, garri, claro. Hor, Errealak ez du arazorik, Barsabek ez du arazorik, horrela da, Bilboko taldeak, Bilbatek ez du arazorik, bigarren taldeek ez dute arazorik alde horretatik. Baina, beste talde, bai, Eldense, talde guzti horiek. Hori, ba, Alcoyano, arazo ekonomikoekin, talde guztiak, Intercity ere bai, ba, Intercity, arnasa bezala etorriko zaio, Barcelonaren aurka duen kanporakate hori, Rico Perezen jokatuko duela, bai. Aipatu behar da. Baina, ba, txapelketau, azkenean erokeri bada. Real Unionen helburu nagusia igotzea, konturatu da alde horretatik, eta hor martxan jarri ditu plangintza batzuek hori dena ba, garatzeko eta lantzeko. Gero beste alde batetik arrobin kontua, egun batean hitz egingo dugu hemen bertan Mikel Jauregirekin eta beste arduradunekin, arrobiren kontua eta arrobiaren helburuak. Hor, ba, Unai Emerika aipatu egin zuen ba, nahi lukeela bi futbol zelai berri. Bai. Eraiki, ez da erraza, nun, ba, hor bertan XPO lurra eremu bat bada, baina horrek hasiera batean 3.000.000 euro eskatzen zituzten lurra horrengatik, eta bain 7.000.000 eskatzen dituzte. Bai. Eta beste eremu bat dago, ba, udalaren babesean, eta hori nola antolatzen da. Egia esan hor udalak duen arazoa, plangintza berezi bat antolatu beharko lukela, eta ez da erreza, hirigintzako kontuak beti komplikatuak izaten dira, eta inguru hortakoak gehiago esango nukene. Claro, hor, itxasargi bezala dugu Fikoba, itxasargi bezala nahi dute gutxinez zeo zer egin han bertan, Fikoban bertan, kiroldegi berezi bat, Gipuzkoar eragile guztientzat, auditorium kulturala bezala eta kiroldegi berezi bat, bueno, hor mainen gainean eztabaida hori jarria dago. Hori nola antolatu? Hirigintza mailan aski komplikatua. Bueno, hori ere konpondu beharko da. Hor erdian dago Real Union kokaturik, Estadio Galekio kontuekin, eta hor, claro, kontutan hartu behar dira gauza guzti horiek arrobiaren lana finkatzeko, zer da arrobia luzerako lana da, baina hor arrobiarekin bat egin behar dugu eta landu behar da. Baina arrobiak tresnak behar ditu, baldintza bereziak behar ditu eta alde horretatik hori antolatu behar da. Eta amaitzeko, 2.000.000 eta 4.000.000 euro horrekin aurrekontua aurkeztua joan den astean, eta ikusiko du. Real Unionek kirolaldik nola erakusten duen bere maila, datorren igandean Castellonen aurka eta gero Bilbora. Eta hortik aurrera, ba bigarren itzulian ba bere ardura guztiak hartu beharko ditu eta horrela da. Bai, hori da. Ba, hau eta gero, Bidasoan ere zenbait berri ditugu, ez? Zenbait, bai, bueno badakizu Dariel, bai, eta jarraituko dutela, ba, bai. Dariel García, mm-hmm. Mikel Zabala, no, Mikel Zabala uste dut aipatua genuela ja, gero beste alde batetik Iñaki Cabero, bai. Eta, bueno, alde horretatik, ba, nik uste dut aski garrantzitsua izango dela. Iñaki Cabero kapitaina izango da datorren urtean? Ikusiko dugu, bera horrela nola aurkezen, eta gero Matius da Silva, bai. Francisco Matius Brasildarra ere, ba, jarretuko du, beste urte bat. Iñaki 2025 arte, eta Mikel 2026 arte. Hori da. Pedro Pacheco gutxienez datorren urtean egongo da geure artean, uh-huh. Jokalari Brasildarra oraintxe bertata transpresofen, nik ezakit iritsiko den urtarrilean, oraindik zalantza zituzten eta ba, diru bat kobratu behar zuen eta bar, eta nik ezakit hori beteko dan, datorren bost hilabete taldean egoteko. Azkue ja aipatu genuen Limoxera doa, uh-huh. Eta aipatzen digute ere beste lehenroko jokalari bat ba oso gertu dagoela. Baina ez dakigu oraindik fitxatua den, edo bai. Ez. Gero, Julen Aginagaldek badakiguen bezala, ez du jarraituko. Eta hor zalantzak orain Ander Ugarterekin eta Victor Rodriguezekin. Eta gero, ba, bueno, ba, bi atezainak ez dute arazorik izango. Eta Tom Tezogegen zalantza hortzeko koska eta mainen gainean jarretu da. Baina nik uste dut burua Marseillan gehiago duela, bero etorkizunarako. Bai. Zaba, bebe launa ere aski izorratua da eta ez dakit alde horretatik ba, nola konponduko duen afera, baina alata guztiz ere nik uste dut bere etorkizuna oraindik ez da sinatua eta ez da erabakia, baina nik uste dut Marseillan ikusten dutela Irunen baino. Ba, alde horretatik ikusiko dugu ze gertatzen den eta ze erabakia gertzen diren. Moiuak eta Bidasoak sinatu dute janden artean hitzarmena berezia, akordio bai. Berezi bada, eta nik uste dut ona izango dela Bidasoaren zat, moiuan entzat pentsante dut ere bai, baina hain zuzen ere Bidasoaren zat ere bai. Ez da erabaki gorra izango, baina nik uste dut babesle berezi bat izango dela, oso berezia, eta, uh-huh. Eta beraiek ere erabaki bat hartu dutela kirolarekin eta Bidasoarekin batera. Eta nik uste dut, ba, hori goraipatzekoa da, joan den astean aurkezpen berezi bat egin zuten kiroldegian, Artaleku kiroldegian, eta moiua berriz ere Bidasoarekin ba, bat egin du, eta 2011-tik dute harremana berezia, aurretik ere bai Orsaren bidez 2006-an, eta hori dena kontutan hartu da, nik uste dut ere berreskuratuko dituztela beste babeslatzuk, baina babesleen kontua oso bereziak izaten dira. Orduan ba azken albisteak hori da. Ta asteburu honetan ba nik ez dakit azkenean finkatuko denez, ez dakit, baina hortxe uste dut operazioa dagoela martxan oraintxe bertan Rodrigo Salinas bultatuko da taldera. Uh-huh. Eta claro, urtea amaitzean ba bere kontratua ja bukatzen da. Nik ez dakit martxan egongo den hori, baino hala ta guztiz ere mai gainean dagoela bai. Da. Rodrigo Salinas beste urte bat edo beste bi urte inkatzea bere kontratua eta berarekin batera Esteban Salinas Irunera bueltatzea. Uh-huh. Mainen gainean uzten du. Ni badakit bai. Mainen gainean dagoela ba. Gero xehetasunan gehiago bai, jakiteko bai. Ba, ez dakit zai egon beharko dugun, ez baina hori ere argituko da. Eta galdetzen balin badiozu ba zale veteranoeri ba ez da erabaki txarra. Uh-huh. Salinasek Mitichen laguntza izango du, arnasa izango du alderratatik bai. Eta Esteban pivote oso ona dela erakutsi egin du. Eta Granollersen omen ez duela jarraituko. Uh-huh. Agora, Claro, ni puntxan dago, baina salena saina anaia bueltatzea, bai. Elkarrekin, nik uste dut, albiste ona izango litakela. Uh-huh. Izango litakela. Bai, bai. Dut esan horrekin egina dagoen. Hori da. Ados. Ba, bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Gizonezkoen lehen mailan boraldia berrekin zuten pasadeen asteburuan eta orduan Errealak eta Osasunak elkarren kontrako derbia jokatu zuten Urtezar egunean hain zuzen ere. Anoetan jokatu zen neurketa eta etxekoek bi eta huts irabazi zuten. Brais Mendezek eta Sorlotek sartutako golei esker. Neurketaren ondotik Mikel Oiartzabal mintzatu zen eta berak honako balorazioa egin zuen. Un oso oso polita, azkenen denbora askota gero berriz ere bueltan egotea ba oso pozik. Azkenen gehien gustatzen zaiguna hemen gauden gehienoi futbola da futbolian jokatzea eta bueno, hainbeste denbora kanpoan egon da gero, ba, desiratzen egon berriz ere bueltas egoteaz, da bueno, ontxe apurka-apurka ritmo hartzera, da taldeki aliketa egin laguntza. Bueno, ba, sentzazio oso-oso bereziak, esan dizuten bezala azkenen egun oso-oso berezia izan da. Hainbeste denbora eta gero ba, goizeko urduritasun hori bai hortxe zehon, eta bueno, egun polita, borobila, da bain eretzat, bain ere familia eta lagunentzat. Bai, azkenen nik urte hau askotan gehienak kanpotik ikusi dut eta egia esan ba enbidia askokin ikustezu, ez? Jentea egiten nahi danaz, jentea bai disfrutatzen nahi da zelaian, jentea konektatuta dago taldiakin eta bueno, egia esan ba taldeak indun urtea kanpotik ikusita batez ere oso ona izan da. Espero urrengo urtean bihartik aurrea ba bolada berdina jarraitza. Ba, honen ondotik, asteazken honetan, kopako kanporaketa jokatuko du Errealak, Ude Logroñez bisitatu beharko du oraingoan. Ba, esango dizut, bai. Aspaldianik Lasgaunaz ez dutela betea ikusi. Bai. Ez dakit, ondo balin ba, no? Gerturatuko naiz bai. Logroñora, baina bueltatxoate idea ikustera. Aspaldianik Lasgaunaz uh-huh. Full zelaia beterik ez dutela ikusi. Bai. Zela, Real Unionekin indioten garenean, bai Sociedad Deportiva Logroñez eta Unión Deportiva Logroñez, ikustera aski hutsa ikuste ditugu armailuak eta armailak eta azkenean 2000 zale ikuste dituzu eta beste mota batentzako prestatua dira. Nik uste dut bete egingo dela. Uh-huh. Lasgaunaz eta Realak ez du erraz izango, Bai. Beste kontu bat izango da, Norroñezeko aurka jokatzea ezberdina izango da eta kopan beti kanporaketak badakizu berezi izaten bai, da, bai. Eta aldu bat, bueno, alata guztiz ere, ba, neurketa garrantzitsua, oso garrantzitsua esango nuke Errealaren zaz, ba, Errealak finkatua ditu bere helburu nagusiak ere, ez ligan bakarrik, bai. Hor dago kokatua hirugarren postuan, baizik eta kopan ere. Eta uh-huh. Horregatik nahi du gainditu, kanporaketa hau, uh-huh. Garaipena eskuratu, eta kitxo. Bai. Eta alde horretatik, ba, ez da erraza izango. Ikusiko dugu bai. Nola moldatzen den, Manuel Alguazil, beste talde bat kokatzeko, eta ez du arazorik izaten, erratarako aski garbi. Bai, bai. Baina nahi dut esan, dala erraza izango, uh-huh. Logroñon jokatzea Lasgaunaz full zelaian. Bai, hori da. Ba, neurketa arratsaleko zazpietan izanen da, hori da. Eta Osasunak bere aldetik, Nastik bisitatu beharko du hortzegunean, kupako kanporaketa jokatzeko baita ere, eta hauen arteko neurketa arratsaleko lauetan, ospatuko da. Atletikek azkenik, Betisen kontra jokatu zuen pasadeen abenduaren 29an ligako jardunaldia eta hutsean utzi zuten markagailua hauek. Orain, Eldenseren kontra jokatu beharko du talde bilbotarrak, konpako kanporaketan, eta hauek ere ba hortzegunean ospatuko dute partidua gaueko 9etan. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara bai. Iritsi gara. Bakarrik gauza bat, Lasok eta bai. Lasok eta Imazek arekana eskuratu egin zutela. Bai. Eskurdia eta Martija garaitu zituzten 22 eta 8 Eskurdia eta Martija Irunen aritu zirela aipatu behar bai. Dugu, beraiek bai. Izan ziren jaialdiaren ba izarrak. Baina atzo galdu egin zuten, buelta nago, Laso, Altuna hirugarrena bai. Baita ere, baino Laso ere bai. Bai, eh? Bai. Eta Imazekin batera, 22 eta 8 eta urta herrilean sartu geha, eta Hendaian ere bai, ba, jaialdi berezi bat izango dugu, noski, bai. Eta badakizu, nola ez, Larralde jauna gurekin egongo dela, bai. Baina urte hurrena ospatzen duela. Bai. Eh? Hori da, 40. 40. Urte urrena Hendaiarrak eta 40. Urte urrena ere bereziki ospatu genuen, baina 50. Urte urrena berezia bai, noski izango dela, bai. Eh? Hendaiarrak taldearentzat. Ba, orduan, ba, hilabete honetan, ba, aipatuko ditugu xehetasun gehiago. Bai, hori da. Ba, agurtzeko unea iritsi zaigunez, ba, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik, neska. Eta ezarri hori zaindu. Bai, hori da, hori da. Geure kontuak ezarriarekin. Bai, bai, bai, bai. Moldatzen dira, orduan ezarria zaindu behar da. Bai. Ba, hori da. Bertzerik gabe, hortzira arte. Ongi izan. Intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o oh, come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e gira tutto intorno alla stanza.